الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. دا سورة هود دي دولة سمسي باردا آيات نمبر 24 سلرشتم نمبر آيات دي وزد دي زين مثال ذكر كي دا مشرك أو دا مؤمن موحد دو ډلو بیان دی چې یو ډله مؤمنه ده او هغه دویمه ډله هغه مشرکه ده. هغه په مثال سره وضاحت کوي الله مهربان. مثل الفریقین مثال دا غدو اوڈلو کل اعما پشان دلوند والاسومی او دا کن والبصیری او دا بنا والسمیع او دا وردن کی هل یستویانی مسلا ایا دا برابر دی فمثال کی افلا تذکرون تاسو ولی فند او نصیحت ناخلی کل اعما والاسم پشان دړون او د کون دا معنی نه ده چې شی کونډې او ړون دی ښه غټې غټې سترګې شتې غوږونې ښه کولاو دي خو د حق د پاره بندي سترګې د حق د پاره ړندې دي. مثال یې د غوا دی. غوا ته وایه راځه غوا په دې طرف راځه، هغه به ستا خبره اوري چې دا ماته څه وایي خو پوهېږي نه. دغه شان دې غوا ته وایه راځه غوا درس ته کښېنه، غوا چېرته کښېني، هغه باندې خبره اثر نه کوي. الله وایي زه نه وایم، غورې الله وایي کل اعما والاصم په شان د ړوندې او د کونډې. هسې ړوند ته آواز کوه ته به کون ته به وایم ماما السلام علیکم، هغه وایي زه خېمه. ماما چرته دی؟ وای زه خېمه خېمه. هغه به تا ته دا خبره کوي یا کونډې. نو دا هسې کون ته آواز کول دي. والاصم پشان کل اعما پشان دړون والاصم او پشان د کون والبصیر او لیدونکې والسمیع او اوریدونکې دا دوانه چرتم نشي برابرې دلې. نن سبا د خلکو د دې وسنۍ زمانې خلکو هم دغه حالات دي. هل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوانه په مثال کې؟ جواب مقدر دی نه نه نه دی برابر. افلا تذکرون نو تاسو ولې فند او نصیحت نه اخلئ؟ ولقد ارسلنا بطغی سرا لگل امونگا نوحا نوح علیہ السلام الى قومه فالقوم تا انی لکم نذیر مبین اغور تویلیو چیز استاسو دفارا نذیر اخکار یما استاسو دفارا یرون کی اخکار یما. دلتا ولقد ارسلنا ذکر شو په سوره اعراف کې لقد ارسلنا نوحا الى قومه التي ورسر وو نشته دي. استاذان کې به اشکال راځي چې التي دا وو ولې نشته دي؟ دلته وو ذکر دي، التا نه دي ذکر. دا د دې لپاره چې التا وو نو ذکر دا ځکه چې دا تفریح دي په ما قبل باندې. مخکې واقعیت را شوې دا دی وجینا دلته واو ذکر کو. مخکی واقعیا ذکر شوی د نوح علی السلام دیو جن دلته واو ذکر کو. التی نو تیر شوی نو واو نو ذکر کړي. نو ولقد ارسلنا اولنی واقعیا دا مرتب ک په ولنی دعوی باندې. اولنی دعوه د دې صورت سو چې الله تعبدو الا الله عبادت بنه کو مگر د یو الله. العبادت لله وحده. وګوره دا مثلا نوح علیه السلام بیان کړی و، هود علیه السلام بیان کړی و، شعیب علیه السلام بیان کړی و. فالقوم ته وی انی لکم نذیر مبین زستاسو د پاره نذیر يرون کې ښکارا یم. نذیر هغه چاته وی چې هغه شفقت کوونکی، هغه انتهایی شفیقی. لکه پلار بچی ته وی بچیا د دې کوی خواله مه ورځه چرته به ور ولیږي. دا د شفقت د وجې نه خپل بچی ته وی بچیا چرته د رامیانو سره ونه ګرځي، چرسیانو سره ونه ګرځي، ستانه به هم چرسی جوړ شي. تا تماشگیر د نخی منزول یغه تماشا کوي وای پرې د چې وګرځي حرامیتی جوړ شي پرې د چې په دغه لار ورشي ډاکوانې ووي خو فلار شفقت والا دی دغه شانتی هر نبی چې راغلی دی هر مبلغ چې دی هغه انتهایی شفیق په قوم باندې چې دا قوم د عذاب نه لري شي او دیو د اور نه بچي جنت ته تلو والا جوړ شي. ولقد ارسلنا فتحق سرا مغلی گلے او نوح نوح علیہ السلام الى قومی فالقوم تا انی لکم نذیر مبین زیم استاسو دفارا نذیر کرا یرون کے کرا اللہ تعبدو الا اللہ پدی خبر بان لی چے عبادت بنا کوئی مگر دیو اللہ اللي اخاف عليكم زيري غم پتاسو باندي عذاب يوم الاليم عذاب دا غورج دردناكي دانا چه غورج دردناك عذاب والا ورز دا ننا سو گنانگار دي سو مجرم دي فاغا باندي با دردناكي لکو سڑي وي الکو رز را باندي دير گودشوا نن ورځ را باندې ډیره سخته تیر شو د نوی چې دا ورځ سخته ای دا ورځ ګدای خدا په د باندې مصیبتې د دې وجینا په د باندې دا ورځ ګد شي عذاب یوم الالم عذاب د ورځې دردناکی فقال الملأ الذين كفروا ویلا کسانو ویل سردارانو کسانو چی پا اصل کیا غمردارانو خبیسان او رزیلانو کفرو کافرانو من قومی ہی دا قوم دا نوح علیہ السلامنا ما نراکا منگنینو تالرا ما نراکا منگنینو تالرا الا بشرم مثلنا مگر تی بندز غنولتی زمون فشان سڑی ننا حقیقت کی دا سنوا تخو مشرکی تخو دا قبرونو نگواری استاف اللہ باندی عقیدہ ندا برابر نسنگ استا غنتی شوم. مثال ذکر کئی علماء کرام مچی دی مچی و طرف تا ڈمڈمارا مچی دا بل طرف تا گبین شہد والا دا دوانو کې د چې چلو اثرات شته خودم دماری وجه چلی لیوانه بایزم اغا بل کې دومره زهر نی اغا تالا شهد در کئی اغا تالا شپا والا دوی چیز در کئی دقا شانتی نبیستا خیر خواهی دی اغا ستا بشان چرتا که دیشی تا مشرکی دم دمارا ما چیی مانتا الا بشرم ما نراک الا بشرم مثلنا وی مونگنی نو تالرا مگر بندا زمون تی داولن اعتراض دویم سور بن اسرائیل پا دیده اوورا 94 نمبر آیت تالتی هم میلیو نبی علیہ السلام تا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا نو دلتا هم وی دویم اعتراض وما نراك اتبعك وما نراك او منغنينو تا اتبعك چه تابداريك استام إلا الذين مغراك سانهما رازلونا چه اغيدي رزلان پا منكي پخفلا حراميان دي رزلان دي او دا نبي مرگرو تا رزلان وي هم ارازلونا تا دی علماء کرام دیری مانی کئی ارازلونا چی دی پا منکی کمزوری پا منکی یا ارازلونا آغا خلق چی دا غٹانو دروازو تا دی یا آغا کسان چی صحابه کرامو تا بدرد وی یا آغا کسان چی خوری پا دین باندی خوراک کئی دا دین پا کار باندی پیسی گٹی یا اغ کسان دی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی جمشی نو زور زور او شور شور کئی خوج کل جداشی نو بیاہی سمنی یا کم نسبا بی قاما نو دیو بدغ ویل چی اللہ الذین هم رازلنا مگر اغ کسان چی غدی پا منکی کمزوری نسب علم بادی الرئی سراسری رئی والا بادی الرئی سرسری رئی والا سرسری نظر والا دی ویل آغا خلق آغا زمونگنا استاتا بیدار دی کمینا رزیل سفیان سوری هغه دا خبره کړی دا هغه وی رسول چاته وی چې د بادشاهانو او د غټانو تغی دربار ته زی هغه ته خوشامت کوي هغه خوشاله خپل اخرت بربادای سفیان سوری دا ویلی دی سفیان سوری د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی نه یو کال مشرو خپل دین خرسی دنیا پی اخلی دا کمینه دی ابن العربی احکام القرآن کم دا غویلی دی نو دیوی الا الذین هم رازلونا مگر آکسان چی غدی پا منکی کمزوری نصب والا بادی الرئی سرسری رای والام وما نرا لکم علینا من فضل درم تراز ویل مونگنینو تالرا مونگنینو ستاسو دفارا پا مونگ باندی سپزیلتو سقوروالی بل نزنکم کازیبین مونگو من کو پا تاسو باندی دا درو جنم مونگو من کو پا تاسو باندی دا درو جنم تا دغر زیلان او خبیسانو چی دا نبی مرگرو تبی کمزوری خلق ویل بی قام بی ورتویل اصل کی کمینا حرامیان رزیلان نغدی پخپلو امام مالک رحمه الله اغم دغه معنی کړی دا کمینا اغا سلی دی چې صحابو ته بدرد وی صحابه کرام خود ټول امت محسن دی نبی علیہ السلام دا دی ټول امت دا پار خیر پا بیا دا اغا صحابا که اغا نوی ما تا تا بدا قرآن چرا رسولی وی قال يا قومي ويل نوح عليه السلام اي زما قومم ارايتم ما تخبر راكين كنتم على بينه من ربي كشري ما ذا دليل باندي ذا طرف درفلنا واتاني اورا كشوي دي ما تا رحمه المرباني رحمه النبوه على ملا رحمت را کړه دې چغ نبوت دې من عندي د خپل طرفنا فعميت عليكم اخفيت عليكم اغفرت پاتې شو پتا سو باندې انلزمكموها قبولها اي پزور قبل ول شو پتا سو باندې پزور من وهل شو مونږ پتا سو باندې یا داسی چی و بلگو پتاسو باندی و بلگو پتاسو پوری دا توحید پزورم و انتم لها کاریون او حال دادی چی تاسو دیل را بدگنون کیاین تفسیر حازن لکی و الویستتا نبی اللہ لألزمها قومها ولیکنه لم یملک ذلك کدا الله دا پیغمبر طاقت وی چې دا خلق په زور مسلمان کی نو لا الزمها قومها دا مساله به قوم ته په زور مناوهلی وی قوم ته به نازل کړی وی خو نبی هغه سوی ولکنه لا مملک ذلک زره دې طاقت نه لرم مشکات شریف کی جلد ثانی 460-61 صفحه کی هغه فرمایلی دی وی نبی علیہ السلام فرمایلی وو چې والله لا املک لكم من الله شيئا قسم په الله زما په وس کې هم نشته دی چې زه په تاسو باندې په زور ایمان راوړم. وانتم لا کاریون تاسو دې لره بدګڼونکي. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا اي زما قوم زن غلم تاسو نه په دې باندې سمال. ان اجريا او ند مزدوري زما الا على الله مگر فلا باندې سم مطلب مطلب دا چې کزا درتا دا دعوت بیانوم د الله دین درته در سوما کتی و نمانی نو زما پا اجرت کی با نقصان راشی ننا زما اجر فلا دی و ما انا او زنی ما بی طاری دل لذین آمنو شرون کیا کسانو لرا چه غیمان والا دی ویل دا کسان دا زن لری که مونگ بستا خوال در شو. نبی علیه سلام تیم ویلیو ویل دا ابن مسعود دی دا بلال دی رضی الله عنهم دا صحابه زان نلری کا زړی زړی جامع اغوستی دی کمزوری بدن والا دی مون بستا خوالا در چوستا سر با میٹنگ وکو. نوح علیہ السلام تی هم ویلی وما نبی تاری دل لذین نغور دستوی زنی مشرون که اللذین آمنو آکسانو لرچیمان را ولده انهم ملاقو ربهم دیو خو ملاقات کون کی دی دخپل رب سرا مانا دا چی دی دا یقین دی چی مونگ با دخپل رب سرا ملاوی گم انهم ملاقو ربهم بشک دیو نیز دی دی خپل رب تا ولیکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زین ما تاسو لرا قوم جاهلان ويا قوم من ينصرني ورتوي اي زما قوم سمر شفيق دي سمر شفقت ولا وي اي زما قوم من ينصرني من الله کچری د دا کار وکما نو ما بسوک بچ کی د الله دا زاونا مئی انصرونی سوک بزما مدد وکی من الله د الله نا ان ترتوهم کچری زدی و شړمم کزدی و شړما نو دیو ما بسوک بچ کی د الله دا زاونا د الله نا بما بچ کی افلا تذکرون نو تاسو ولې فندو نسیت نه قبل وی بیا مثال الفریقین مثال لغ دو ډلو کل اعما والاصم پشان دړون دی والاصم او د کون والبصیر والسمی دلیدون کی او داوریدون کی هل یستوی یعنی مثلا آیا برابر دی دا دوانا پا مثال کی افلا تذکرون نو تاسو ولی نصیحت نه قبلوی ولقد ارسلنا بدای سرم لگر نوحا نوح علیہ السلام الی قومه فالقوم تا انی لکم نذیر مبین زستاو دفارا یرون کی اخکاریم اللہ تعبدو الا اللہ فدی خبر باندی چی عبادت بنا کوئی مگر دیو اللہ زیری گم فتاسو باندی دا عذاب دور دی دردنا کینا فقال الملأ الذین کفروا سردارانو آکسانو چی کافرانو من قومه دا قوم دا غنا ما نراک الا بشرم مثلنا مونگا نوینو تا مگر بند زمون پشان وما نراک تباکا او مونگا نینو تا چی تابداری کنی دستا الا الذین مگر آکسانو مرازلونا چی دی آغا کمزوری فمون کی بادی الرئی سرسری رائی والا سرسری نظر والا وما نرا لکم علینا او مونگا نینو پا تاسو باندی پا مونگ باند تاسو دفار پا مونگ باندی من فضل سغور والی بل نزلنکم کاذبین بلکی مونگو مان کو پا تاسو باندی درو جنو قال یا قومی اغویل زما قوما ارائیتم ما تا خبر را کئی ما تا پوها را کئی این کنتو کچری مزوانا بینات من ربی پا دلیل باندی در طرف در بخفل و آتانی رحمتن او راکل شوی دی ما تا نبوت من اندهی دا غد طرفنا فا امیت علیکم پس آغا پت شپا دیشو پتا سو باندی انلزی موکو موها آیا مونگا پزور منا وخلشو پتا سو باندی توحید آیا مونگا پزور قبل ولشو پتا سو باندی دین و انتم لها کاریون و تاسو یه بدگنون کی و یا قوم لا اسألکم علیه مالا اذا ما قوم آزن ورم ستاسو ناس مزدوری سمال عوض این اجریان دا مزدوری زما الا علالله مگر فلا باندی و ما انا بطارد الذین آمنو او زنی ما شلون که دا کسانو چیمان والا دی انهم ملاقو ربیم دیو بمخامخ کیگی دخفل رب سرا انهم بشک دی چی دی ملاقو ربیم دیو نزدی دی خفل رب تام ملاقات کون کی دی رغفل سرا نفیشکوننی الی دا مقدر کا کزدی و شرمان سبال بدالا فیدالت کی زما شکایت کئی چی دمونگا دزان شڑلیو ولیکن لی اراکم لیکن زینم تاسو لرا قوم التجهلون قوم جاہل نافویا و یا قوم من ینصرنی ای زما قوما سوک با زما امداد وکی من اللہ دلانا این اردتم کز و شرم دی لرا ان اردت ان ترتهم کچری ز و شرم دی لرا افلا تذکرون تاسو ولی فن نو نسیت نه قبل ویم